برگ سبز، برنامه شماره 171. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. پایه حسن تو آفتاب ندارد، پایه حسن تو آفتاب ندارد، مایه زلف تو مشک ناب ندارد. مستی چشم خوش تو دید چو نرگس، گفت که دارد خمار و خواب ندارد. مستی چشم خوش تو دید چو نرگس، گفت که دارد خمار و خواب ندارد. ساغر لاله نمونه دهن توست، لیک چه سود است چون شراب ندارد. چون لب و رخسار توست آتش، لیکن او همه رنگ است و هیچ آب ندارد. لیکن او همه رنگ است و هیچ آب ندارد. ماه که باشد که در برابر رویت، روی خود از شرم در نقاب ندارد. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. عاشقاندم که به دام سر زلف تو فتاد، عاشقاندم که به دام سر زلف تو فتاد، گفت که از بند غم و قصه نجاتم دادند. Yeah. عزیزم من جانا جانا جانا خانه و می نام و نشان خواب خواهد بود سر ما خواب کره سر ما خاک ره پیر مغان خواب هست یا یا یا یا جانم یا تو جانم حلقه پیرم مغانم حلقه پیرم مغانم زدن در گوشم ما همانی که بودیم و همان خواهد بود عزیز من جان جان جان عزیز من جان یارا Thank you. بر سر تربت ما بر سر تربت ما چون گذری خمت خواه که زیارت کرده زندان جهان خواهد بود آخجاد وقت ها شد گر از این گونه مدد خواهد کرد زلف من شوق به دست دگران خواهد بود عزیز منم زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما آنچه شنیدید برنامه شماره 171 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، جلیل شهناز و محمودی خونساری تنظیم گردیده اشعار از عطار، اسیدالدین اخسیکتی، حافظ، عراقی